Mondja, szia! Szia, édesanyám, te mesélj, hogy vagy, mint hogy aludtál? Jó vagyok, jót aludtam. Már vártalak, hogy már hívsz. Hát az Attila is beszólt, mi van anya veled? Tám már megint elaludtál. Éda, mondja, hogy már ő beszól. Hát igen, mert hát fölébredtem. Hát mennyi is volt. Azt hiszem fél öt vagy mennyi. Mondom, akkor még egy kicsit alszok. Azt aztán elaludtam. Mert fél szoktam hamarabb kelni, és akkor a konyhát teszem egy kicsit rendbe, meg mi egymás, mert mi az esnek, amikor bejössz, akkor már nincs kedved csinálni. Azt most nem csináltam reggel. Rossz voltam, mi? Mi lettél volna rossz? Hát elaludtál. Örökké nem kül, hogy hívják kóni. Hát ketten vagytok, olyan nagy rendetlenség nem lehet. Hát te csak tudod, édesanyám, mert nálatok sincs, és állandóan takarítasz. Hát, ez az. Van egy ilyen Attila fiad, akkor megállás nélkül csinálhatnád a rendet, mikor rend van te nálad. Na, mesélj már ezt, mama. Te mesélj, mikor értél haza, hogy értél haza. Hát hogy... úgy, hogy hazafelé már elhozottam magamat ide a Skadászka végig. Tudod, itt a, csak a kis utcában, hogy ne gyűjjön be. Az? Hát semmi. Megtudtam, hogy voltak ajándékok is, papír is volt, mindegyiket se kaptunk, se ez, se az, se amaz. Mégse. De te kaptál egy újságot, nem? Újságot igen, de ajándék nem volt. Hát azért mondom, hát a szemtelen... Még apádnak telefonált egy nő, hogy részt veszünk a szolgáson, meg hogy, meg mint, hogy ott van a pusoládában az ajándék is, de viszont nem volt ott az. Ja, az ajándék ott volt egy nyavajás újság, mi? Na mindegy, de most se választottam be sehova, de én most már meg is mondom, hogy nézzék, hogy én nem kell a magunknak, én megyek olyanhoz, ahonnan szükségük van rám, szükségük van a munkámra, átmegyek egy másik pártba, az be van fejezve, nem? Mondtad nekik? Nem, majd most mondom meg nekik. Ja. Megmondom, én is nyíltan szépen minden est. Ha nekünk nincs szükségük, kérem, csak arra, hogy elmenjek szavazni, akkor keresek egy olyan pártot, akkor megbecsülnek, szükségük van arra, hogy én segítsek nekik, vagy részt vegyek a szervezésbe és meg mindenbe. Befejeztünk, nem? Hát igen. Én szeretném csinálni, ha ők erre nem hajlandók, hogy én velem dolgozzanak. Arra, hogy én elmenjek egy nyomvat szármára, amilyen istenen szar volt, hát tudod mit, egyék meg ők. De nem. De. A nagyobb becsét miatt csoda bácsika főzte. Érted? Igen. De olyan íztelen volt, én nem is tudtam én, hogy mi a fene hiányzik. Érted? A szárma nem, a levél nem volt savanyú, szerintem csak úgy leforrázott levél lehetett, tudod, hogy egy-kettő gyorsan gyűjtözte, de ne nagyon. A tőtelék, nem is tudom, hogy mi volt, az is íztelen, nem volt ízesítve, nem volt mellett életen hagymase, vagy én nem is tudom, hát mink szoktunk beletenni, nem? Szoktunk át. Fokhagymát, vöröshagymát, de valami íze is hiányzott neki, olyan-olyan, etted azt a valamit, semmi íze nem volt neki. Paradicsomlé, biztos Isten nem volt rajta. A leve már nekünk nem jutott, mert elég a mi a csodán amárú keszékhoz az utója volt, éppen csak benne volt a szárma, meg a tőtelékhoz be volt fejezve. Érted, hogy olyan... Igen, én nem. Igen. Jó van, meg volt az főzve, mert tényleg szétment a levél, meg minden, de... Emlékszed, mikor mondtam másképp egyszer, mikor voltunk Horovicán, hogy milyen finom volt, meg kicsik voltak, meg finom volt, meg tejföld kaptál mellé, meg minden egyéb. Ezek oda tették, az bazd meg. Edd meg. Pedig úgy odáig vannak ezért a bácsi, hogy milyen nagyon tud, nem is tudom, hogy hívják. Tudod, az öcsém is mindig azt mondja, hogy igen. Jaj, mert milyen nagyon jó tud főzni. De tudod mennyi? Ez a csajszi, ez úgy nézem, hogy ott dolgozott bent a, ott dolgozik bent a mi a csodába, de ilyen kirakodó, tudod, kirakják a dolgokat, meg a színházba szerintem takarítanak meg mi, és akkor ott maradt utána, ami segített pakolni. Meg leszenni az asztalt, meg minden, és akkor utána jöttünk haza. Hát akkor én is, ha többi is nekifogott, akkor én is raktam fel a székeket az asztalra, mert úgy kül hagyni tán a termet, meg minden. Tudod, mennyi rengeteg kimaradt nekik? Szerintem azt rakták, szétoszt, akkor viszik haza. Persze. akár a sütemény is ott az, nálunk még jutott, akkor kicsit áribb már megint nem jutott sütemény, akkor volt olyan egy ilyen, tudod, amiben szoktam én is venni ezt a nyavajás három nyacsodát, attól kisebb valamiben volt, így alulra megrakva, és akkor azt osszáltak szét, nem is tudom, heten vagy nyolcan rögtön. Hát nem is volt mindenkinek egy-egy szelet se tán. Icike-picikike, összevagdosva azt akkor. De aztán még lett, hogy maradt ki. Maradt, ott ment már aztán voltak szépen összerakogatva. Valamint úgy, ahogy kise hozták. Rendesek. Nagyon rend. Mindenki amennyit akar, annyit húz. De hogyha tényleg, én nem tudom, hogy jót teszem, vagy nem jót teszem, de én ezt így meg is mondom a szemükbe, anya. Kész, befejeztünk. Szerinted, anya? Hogy hagyjam a fenébe? Mit tudom én? Na, mondjad, hogy tudjam én is. Attól, hogy még átnéz, már a másikot hívják, nem fontos megmondani nekik. Gondolod? De csak menj át a másikba, megbecsülnek meg, jön, rendben van. Most akkor. Hagyjam a többit a picsába, mi? Hát. Ennyire szemetek. Vagy hagyjam az összeset, ezt nem is érdekel. Legyenek pártosok, az kész, mi? Hát. Mert most azt sem tudom, hogy legszívesebben, hogy elmenjek ezt a szavazni, vagy nem menjek el szavazni. Jaj, mert minden szavazat így kell, meg úgy kell, meg amúgy kell. A Fremont is, anya, három széken ül már. Ura, be van a mi a csodába is, a, na, az országos valamiben választva, tudod, amikor választottunk, igen. Akkor Topolyának is valami ülje nagyobb valakije, ott is ül, meg még plusz most a Magyar Nemzeti Tanácsot is fogja. Három széken ül, egy seggel. Ez nem érzel, akármi. Érzel. Ha? Hát igen. Ez nem akármi azért, ha úgy számolod. Meg gondolom, még dolgozik is mellette valakon. Ha azt csinálja, ez a munkája, anya, nem dolgozik máshol. Ilyen munkája? Ha fent van a Skupstinában, vagy Hunafaszonban, vagy tudom, mikor választottunk a mazokat, ha. Ott bent van, akkor bent van itt a Topai VMS-nek, ő utána a főfőnöke még eddig tán, még plusz még most ezt is meg akarja. A Magyar Nemzeti Tanácsban is ő lesz a főfőnök. Ennyit, ami még ez mellett dolgozni, az már túl sok lenne neki. Így sem tudom, hogy tudja beosztani a 8 óra hosszát, hogy mind a három helyen ő bírja a főnökséget vállalni. Ha? De én nem vállal ő nagy vasszizdasztokat, csak félveszi a nagy vasszizdaszt füzetéseket. Biztos. Nem dolgozza ő agyon magát, ne féljünk, mi? Te mesélj inkább a nyukámmal valamit. Hát én nem tudok mit mesélni. Én az este nem tudom hány óra lehet, egy 5 óra körül. Fél ötkor bejöttem a szobába, aztán már csak tévéztünk. Amikor ráuntunk arra sok lehetetlen hülyeségre, akkor hogy hívják el csattuk, azt akkor aludtunk. Yeah. Mert szerintem abszolút nincs olyan, amit érdemes nézni. Hát én nem is néztem tévét, az az igazság. De vége lett a Remények Földjének, ugye? Igen, annak vége lesz mindegyiket. Tudod, hogy még ezek a színészek olyan mostani színészek, akik még mindig élnek. Aha. Az öreg asszony 109 éves korában halt meg. Ezt képzeld el. Úgyhogy nem a régen halt meg az is. Ha. A Zuliának hova lett ez a komam, kivel másodszor is összekerült? Hát azzal, hogy hívják, akkor ma meg lelülték. Tényleg? A Betül elment, hogy lelülje Zuliát, uh-huh. És akkor, mikor látta a koma, hogy a Betül biztosanságban ül, akkor odaugrott a Zulia elé, és akkor az a tölt, az 51. És azt az egész filmet, az egész, hogy hívják ott, az a göndörhajú, nem tudom már a nevét. Ő mindegy, igen. Tudom, az a kisgyerek. Az írta meg. Uh-huh. Az dolgozta fel az egész életüket ezeknek a izéknek, és akkor az írta meg. Uh-huh. Hát, hogy az Üliából, azt hallottam is, hogy az Üliából, hogy abból a szegény lányból, hogy lett földes birtokos asszony, nem? Igen, igen, igen. És milyen meg akkor, ahogy hívják, hogy ez valós történet volt, és akkor, hogyha betör, milyen izét, hány évet, 20-valahány évet jut a börtönbe. Meg a, mi a csoda, meg takarítónő volt, vagy micsoda volt a... Az anyja, meg a takarítónő maradt. És akkor aztán még főfordult, az kész. Hát. Vagy milyen. Tudod, Kiri, nem volt szó aztán a Betónak az apjáról, hogy elment onnan, ugye? Azok el, hogy hívják, voltak. Elmentek onnan. Elfelejtődtek. Annak azok kiestek a zéből. Ja. Azok elmaradtak, mi? Hát. Jó, aha. Ez volt, az kész. De jó, sokáig tartó film volt, nem? Hát tartós, de hát én erre nem gondoltam, mert valóban meg is történt. Hát most már ezt is tudjuk, mi? Hát. Na jó, hát most. Mindjárt elmesélte, hogy a Gafur megnősült, akkor a izék, hogy családja élet, neki egy kislánya, meg egy kisfia, annak a izének, hát. Akkor mindegyiket kisorolta, hogy mi, hogy mint. Igen. Azt az utolját láttam én is, mert bementem öltözködni, és akkor éppen főcsavartam. Hogy abban a kis csajszikből, akit a Gafurik fölfogadtak, orvosnő lett meg minden. Igen. Hát akkor Zuleja jó volt, mert mindegyiket kitanította, nem? Hát igen. Mindegyiket, ahogy hívják, hogy segítette. Hát. Hát jó. Legalább látunk egy jó, hosszú, töredelmes filmet, mint mondani. Jó. Igaz, az utolját én már nem nagyon néztem, mert nem érdekült, mert dolgozom körülötte. Így jó, nem is nézem. Hát van egy kis köd, ugye? Nem tudom, most annyi lesz, van másfél. Vannak, voltam előtte néhány, még most tegnap, mondom, korán mentünk, gyűjtünk be, és akkor, hogy hívják, belenéztem egyikbe és másik. Van az összetört szívek, meg van, ahogy hívják a testvérek. Uh-huh. Hát most egyiket is, másikat is néztem, hát nem tudom, melyik a... Nem tudom, melyiket nézem. Fogod folytatni, mi? Hát. Nem, majd meg nézem. A Zulea helyett is, hogy mi hogy valami értelmes film, vagy érdekes, vagy tudom én. Hát. De akkor már régeségbe bírtál volna Zuleát fejezni, hogyha nem rövidíti fel lett volna, nem? Hát igen. De lerövidített. Olyan rövid lett az utója már, neki kis részek lettek. Jó. Megyek én ezt akkor egy-kettő. Megetetek, most már elég szépen lehet látni azt, hagy haladjak, mi? Apa, menj ki? Nem tudom, nem. Majd főhívom. Felkó hívása után tudjuk meg, hogy mi van, vagy hogy, ugye? Mi van, vagy hogy van. Pedig hogy, hogy van? Azt beszéltetek már az utat? Hát kiírták mindenféle kivizsgálásra. Uh-huh. Vérvételre, akkor valami üzét is csinálnak neki. Ultrahangot, nem. Valami más. Ami bele itt tükrözi, vagy mit csinál. Igen. Majd megnézik. Úgyhogy most kell neki ilyen menni, vagy Jó. Mi bírunk. A bajok azok jönnek, ha nem törődünk vele, akkor baj van. Mi akkor szerintem mennek mi Szabadkára biztos, nem? Vagy most is Szabadkán írták? Nem tudom, hogy Szabadkáni vagy itt a folyán csinálják, mert nem is kérdeztem, de. Hát igen. Na jó. Ne teszem akkor. Majd hívlak még, jó? Akkor figyel a telefon. Jó. Na, szia édesanyám akkor. See ya. Yeah.